tam przecena i wtedy wchodzimy my. Cali na czarno. I co, Marian? Oj, kupujemy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz suszarka Bosch z pompą ciepła za jedyne 1899, taniej o 500 zł. Smart TV Samsung aż 70 cali, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, zaczyna się więc środa, 17 dzień listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Krzysztof Szczerski wezwał na forum ONZ społeczność międzynarodową do bardziej zdecydowanej reakcji na ostatnie działania białoruskich władz. Kolejnych kilkanaście tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Hubert Hurkacz po krótkim meczu niestety przegrał w swoim drugim meczu turnieju ATP Final w Turynie. Na początek tego serwisu krótko Nowy Jork. Wzywamy społeczność międzynarodową, by po pierwsze nie uczestniczyła w białoruskiej kampanii dezinformacyjnej, po drugie by wycofała swoje poparcie dla polityki Białorusi na międzynarodowych forach i po trzecie by pomogła w zatrzymaniu sieci przemytu ludzi, która przyczyniła się do obecnego kryzysu. Oświadczył ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas otwartej debaty na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Polska uważa, że właśnie nadszedł czas na dyplomację prewencyjną. Musimy działać, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli, a bezpieczeństwo i stabilność całego regionu jeszcze się pogorszy, dodał Krzysztof Szczerski. Głos w sprawie coraz bardziej napiętej sytuacji w pasie przygranicznym zabrał także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który rano był gościem Polskiego Radia 24. Wicepremier powiedział, że obrona wschodniej granicy Polski musi być kontynuowana. Musimy do tego wszystkiego podchodzić bardzo daleko idącym spokojem, bo nic tutaj, że tak powiem, szybko się nie zmieni, a to, z czym musimy rzeczywiście walczyć od razu i energicznie, i to sądzę w najbliższych dniach będzie zrobione, to jest walka z tym wielkim oszustwem, które rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje i w Polsce, i na świecie. Wczoraj w wyniku starć na przejściu granicznym w pobliżu Kuźnicy rannych zostało 12 funkcjonariuszy po tym, jak migranci zaczęli rzucać w kierunku polskich służb kamieniami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami. Używali również granatów hukowych. Według MON-u nie ma wątpliwości, że atak przebiegał pod ścisłą kontrolą funkcjonariuszy białoruskich służb. Pandemia wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Wczoraj odnotowano w Polsce ponad 16,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To o 21% więcej niż w analogicznym okresie tydzień temu. Zmarły 282 osoby chore na COVID-19. Tak te dane ocenił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby duża ilość nowych pacjentów pojawiła się w polskich szpitalach z powodu zakażenia COVID-19. To jest dodatkowych 783 pacjentów. W tej chwili mamy zajętych już 14 906 łóżek. Przypomnę, że mamy przygotowanych na dzień dzisiejszy już ponad 20 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. A wszelkie niezbędne informacje dotyczące szczepień chroniących przed koronawirusem są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Hubert Hurkacz przegrał wieczorem z włoskim tenisistą Jannikiem Zinnerem 2-6 w swoim kolejnym meczu grupowym turnieju ATP Finals w Turynie. Mający dwie porażki na koncie, Polak do minimum zmniejszył swoje szanse na awans do półfinału kończącej sezon imprezy Masters. Pierwotnie rozstawiony z numerem 7 Hubert Hurkacz miał zmierzyć się z innym reprezentantem gospodarzy, Matteo Berrettinim. Ten jednak wycofał się kilka godzin wcześniej w związku z urazem mięśni brzucha. Jannik Zinner dołączył do obsady w miejsce rodaka jako pierwszy rezerwowy. Caritas Polska wraz z Warszawską Strażą Miejską rozpoczynają kolejną edycję akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego. Strażnicy będą docierać do altanek, pustostanów i innych miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności i zawozić im z kuchni Caritas żywność, a także koce czy ciepłe skarpety. To szczególnie ważna pomoc w okresie jesienno-zimowym, mówi dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki. Dzięki Straży Miejskiej, która zna te miejsca, gdzie przybywają bezdomni, my możemy dotrzeć do ponad 1000 osób, a pewnie i większej liczby. Jest to akcja bardzo potrzebna. To jest pomoc doraźna, bo wychodzenie z bezdomności jest bardzo trudne i ono trwa wiele nawet lat. Ale właśnie to może być dla niektórych pierwszy krok, bo to nie tylko jest udzielenie tej pomocy żywnościowej, czy jakieś rzeczy do ubrania, ale to jest także możliwość rozmowy, możliwość poszukania dalszych rozwiązań. Grzegorz Staniszewski ze Stołecznej Straży Miejskiej podkreśla, jak ważne jest, by widząc osobę bezdomną, nie pozostawać obojętnym. Często te kroki, które czy podejmiemy samodzielnie, czy też w ramach akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego, też mogą spowodować to, że osoba w kryzysie bezdomności wyjdzie z tej bezdomności. To chyba jest najważniejsze i dla nas najbardziej takie radujące, że podczas tych kolejnych akcji spotykamy osoby, którym wcześniej pomogliśmy. Akcja potrwa do lutego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny dzień. Po południu na zachodzie kraju spodziewane są opady deszczu. Tam oraz nad morzem może silnie wiać. Najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku około 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Pod księżycem. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. W dzisiejszej Trójce pod Księżycem chciałabym Państwa zaprosić do integracji. To wyjątkowa organizacja od lat walcząca między innymi o to, aby nasze otoczenie było przyjazne i dostępne dla każdego, także dla osób z niepełnosprawnościami, ale też starszych czy rodziców z dziećmi w wózkach. Lider dostępności, człowiek bez barier, pomoc w zatrudnianiu to tylko niektóre z projektów prowadzonych przez tę organizację. Postaramy się im przyjrzeć. A na łączach mamy już gości. Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab i Tomasz Wasielewski, rzecznik prasowy Integracji. Witam panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Integracja to niezwykła organizacja, która powstała, aby łamać stereotypy i niwelować bariery dotyczące osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Trudno tu nie wspomnieć wspaniałej postaci świętej pamięci Piotra Pawłowskiego, twórcy integracji, który myślę, że zrobił taki ogromny wyłom w typowym postrzeganiu osób z różnymi dysfunkcjami przez nasze społeczeństwo. Wszystko zaczęło się od skromnego pisma Integracja. Państwo byli świadkami pracy i tego, co robił na co dzień Piotr Pawłowski. Czy Integracja kontynuuje jego dzieło? Tak, absolutnie. To był lider dostępności, używając już współczesnej nomenklatury i używając tytułu jednej z kampanii integracyjnych. I to był prawdziwy lider tejże integracji i taką nazwę nosił i do dzisiaj nosi pismo, które Integracja wydaje. To jest magazyn, który powstaje od wielu, wielu lat. I może tylko zacytuję świętej pamięci Piotra Pawłowskiego, którego miałem przyjemność i zaszczyt znać, gdy Piotr mówił tak. Postanowiłem stworzyć integrację, gdy przekonałem się, jak wiele osób nie potrafi poradzić sobie z własną niepełnosprawnością, ani odnaleźć swojego miejsca w życiu. Podobnie było kiedyś ze mną, gdy dowiedziałem się, że resztę życia spędzę na wózku. Moim celem stało się tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym w jak najszerszym wymiarze. Tak? Z drugiej strony zauważyłem, że świat osób sprawnych nie do końca rozumie i wie, jak funkcjonują osoby z różnymi niepełnosprawnościami i dlatego zacząłem podejmować działania w tym kierunku. I tak powstała powstał ten magazyn Integracja, to skromne pisemko, które dzisiaj jest magazynem, który jest regularnie wydawane. W jaki sposób Państwo kontynuują dzieło Piotra Pawłowskiego? Robimy całą masę rzeczy, które Piotr Pawłowski rozpoczął w fundacji i przy których też miałem okazję z nim przez wiele lat współpracując robić. Mówiliśmy już o człowieku bez barier, zbliża się wielka gala już za tydzień. Więc te działania wszystkie, które co roku prowadzimy, kontynuujemy, prowadziliśmy i w dalszym ciągu je kontynuujemy. Robimy to wszystko, co zawsze w związku z promowaniem rozwiązań służących osobom z niepełnosprawnością i tym zajmuje się dział, który ja mam okazję w fundacji prowadzić, w którym zajmujemy się dostępnością architektoniczną, dostępnością cyfrową i dbamy o to, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły korzystać ze stron internetowych instytucji, z aplikacji, żeby mogły normalnie pójść do budynku, do urzędu, banku, centrum handlowego i po prostu wykonać tam to, co każdy z nas musi na co dzień robić, czy chce robić, bo też chodzi o dostęp do kultury, do kin, do teatrów i tak dalej, więc to jest cała masa tak naprawdę zadań. Staramy się też szkolić, żeby podnosić świadomość osób, które mogą mieć kontakt z osobami z niepełnosprawnością, współpracując z nimi, bo też pamiętamy o tym, że po prostu osoby z niepełnosprawnością chcą pracować. To nie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością chce się zamknąć w domu i w tym domu siedzieć. Chce pracować, chce funkcjonować jak każdy z nas, chce się uczyć, więc staramy się zrobić wszystko, żeby to było możliwe. Natomiast są też nowe projekty, które uruchomiliśmy. Między innymi powołaliśmy Fundusz Wieczysty imienia Piotra Pawłowskiego, w którym przyznajemy stypendia osobom z niepełnosprawnością, żeby im ułatwić też ich działania i żeby mogli te swoje działania wprowadzać w życie. Dziś integracja to potęga. Wszystko zaczęło się od tego jednego niewielkiego pisemka. Integrację tworzą obecnie organizacje pożytku publicznego. Jakie? To jest Fundacja Integracja przede wszystkim i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, tak? Czyli to są dwa filary tworzące integrację i po pierwsze ludzi, którzy pracują na rzecz rozwoju tych projektów, które Piotr w swoim zamyśle miał i później przekuwał w konkretne działania i dzisiaj to jest cały zespół osób, które zajmują się tymi działaniami, o których Kamil przed sekundką wspomniał. Ale to też jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, czyli ludzi dobrej woli, specjalistów, ekspertów, którzy wspierają integrację działaniami z zewnątrz, tak? I na zewnątrz, i z zewnątrz, tak? Czyli promując tu ideę integracji i promując te projekty, które integracja wykonuje, tak? Czyli szeroką dostępność różnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osób ze szczególnymi potrzebami, tak? Czyli to są dwa filary, na których integracja się opiera. No i jeden pierwszy filar to jest po prostu ciężka, tytaniczna praca nad rozwojem tych wszystkich projektów, o których hasłowo na razie tylko wspomnieliśmy, a drugie to jest to całe zaplecze, ta tkanka społeczna, która wspiera integrację i promuje i niesie wiedzę i kaganek oświaty o tym, co integracja robi, niesie w świat. No nieźle to zabrzmiało, ciężka, tytaniczna praca. A czym dla panów jest integracja i jak to się stało, że panowie akurat tu trafili i nie boją się tej tytanicznej pracy? Ja tak naprawdę moją przygodę z integracją zacząłem tuż po studiach. Też, no to już trwa, ta przygoda trwa już kilkanaście lat. I tak naprawdę to był chyba trochę przypadek. Ja studiowałem architekturę wnętrz i postanowiłem jako moją pracę dyplomową zrobić projekt poświęcony osobom z niepełnosprawnością wzroku. To wtedy było bardzo trudne, bo z jednej strony w Polsce było bardzo mało specjalistów, którzy zajmowali się wtedy dostępnością. Podejrzewam, że można byłoby ich policzyć na palcach jednej ręki. I gdzieś w toku przygotowań do tego projektu trafiłem na jakąś konferencję organizowaną przez Fundację Integracja. A że byłem bardzo dociekliwy i zadawałem strasznie dużo pytań, ktoś na tej konferencji, ktoś z fundacji, to nie był wtedy Piotr Pawłowski, zwrócił po prostu na mnie uwagę. I później po tym dyplomie zaczęliśmy gdzieś razem pracować i miałem właśnie okazję poznać Piotra Pawłowskiego, który też umożliwił mi kontynuowanie tej drogi i zdobywanie tak naprawdę wiedzy o tym, jak ta dostępność powinna wyglądać. No i jestem tam do dzisiaj. Czyli pana wciągnęło to wszystko. Tak, znaczy ja gdzieś tam zawsze sądziłem, że to projektowanie jest po coś. Znaczy to nie jest tak, że my projektujemy po to, żeby po prostu tworzyć ładną przestrzeń, albo żeby zarabiać na tym, że ktoś, kto ma pieniądze, jest w stanie projektantowi zapłacić za to, żeby coś fajnego mu zaprojektował, tylko że to projektowanie powinno nieść za sobą jakiś cel. I to spotkanie z fundacją umożliwiło mi chyba realizowanie tego celu i za to Piotrowi Pawłowskiemu jestem bardzo wdzięczny. O tym projektowaniu, takim dostępnym dla wszystkich, za chwilę porozmawiamy. Panie Tomaszu, a jak to się stało, że pan trafił do integracji? Tylko jeszcze korzystam z pewnych rozwiązań, które tak co eksperci jak Kamil, eksperci od dostępności, właściwie przekuwają tą niedostępność w dostępność, tak? Ja jestem osobą z niepełnosprawnością, poruszam się na wózku po wypadku 20 lat temu i w pierwszej kolejności musiałem się zmierzyć ze swoją niepełnosprawnością i poszedłem swoim torem, stwierdziłem, że nie bardzo chcę się wiązać z jakimikolwiek organizacjami, dlatego że chciałem swoją drogę własną jakąś tego mierzenia się z tą niepełnosprawnością wytyczyć sobie. I dopiero po jakimś czasie, jak już troszeczkę okrzepłem w tej swojej sytuacji, w tym życiu na wózku, zacząłem zauważać to, że właściwie moja walka o dostępność to jest moja indywidualna droga, natomiast bez wsparcia organizacji, które się w tym specjalizują, rzeczywiście będzie mi dużo trudniej. I na jakimś etapie, gdy poznałem Piotra Pawłowskiego przez wspólnych znajomych, to dołączyłem do zespołu integracji. Przez chwilkę również w integracji pracowałem i stwierdziłem, że właściwie czemu nie dorzucić do tych zasobów integracyjnych, do tych doświadczeń integracyjnych swojego własnego punktu widzenia, swojej aktywności, kreatywności i tak dalej. I rzeczywiście wtedy przez jakiś czas podjąłem pracę w integracji, a teraz znaczy później poszedłem znowu swoją drogą, natomiast cały czas jestem w obiegu działań integracyjnych. W tej chwili jestem rzecznikiem prasowym integracji, mam tą przyjemność i zaszczyt, natomiast cały czas współpracuję z integracją, prowadzę szkolenia, prowadzę różne spotkania takie uświadamiające, takie, które pozwalają mi moje własne doświadczenia, które zdobyłem w tej niepełnosprawności i w tej interakcji ze społeczeństwem, przekuwać na konkretne działania i pokazywanie otoczeniu, jak można sobie z tym dawać radę, ale właśnie ze wsparciem takich ekspertów jak Kamil Kowalski, którzy po prostu tą niedostępność zamieniają w dostępność i pokazują, gdzie, jak lepiej można tą przestrzeń udostępniać, zarówno społeczną, jak i zawodową, bo w tych obszarach absolutnie trzeba tą dostępność dostrzegać, tak? Czyli rozumiem, że to było tak, że pan najpierw był beneficjentem, a teraz jest osobą, która jest takim modus vivendi tego też, co się dzieje w integracji, no jako oczywiście jedna z wielu osób, która tam pracuje. W jaki sposób integracja zmieniła pana życie? Chyba na początku, tak dzisiaj z perspektywy czasu, oceniam, że ja byłem nieświadomym beneficjentem pewnych rozwiązań, tak? Czyli ponieważ stwierdziłem, że ja sam sobie muszę się zmierzyć z tą swoją niepełnosprawnością, muszę pójść swoją drogą i wtedy jeszcze nie zauważałem, że pewne rozwiązania już pojawiające się, chociaż jeszcze w znikomych ilościach, porównując do dzisiejszego czasu, to że ja już z nich korzystałem, tak? Natomiast jeszcze wtedy nie miałem świadomości, że to jest właśnie tytaniczna praca czyjaś, z której ja już mogę mogę korzystać. Dopiero po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że właściwie ja też to robię, tylko że idąc swoją drogą. I w pewnym momencie właśnie poznawszy Piotra Pawłowskiego, stwierdziłem, że właściwie dlaczego by nie połączyć sił, to Piotr zaprosił mnie do integracji. Ja jedynie się wychyliłem gdzieś na jakimś etapie znajomości z Piotrem. Powiedziałem, słuchaj, no jeżeli będzie możliwość, żebym miał swoje doświadczenia mógł, że tak powiem, wnieść do waszej działalności, to będzie mi bardzo miło. I Piotr to podchwycił i zaprosił do współpracy. I tak się to zaczęło. A dzisiaj widzę to już bardzo z takiej szerokiej perspektywy, że naprawdę dużo rozwiązań to jest to coś, co integracja wykuła jak, no niestety, tępym butem w twardej skale, bo taka była rzeczywistość, ale efekty tego dzisiaj widać naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie, no w tych wszystkich działaniach, które, o których dzisiaj głośno jest w mediach i po prostu w naszym codziennym życiu. Pan tutaj jest skromny, ale z tego co wiem, pan sobie fantastycznie radzi w życiu i odnosi sukcesy zawodowe. I myślę, że jest pan też takim niesamowitym przykładem i wzorem dla wielu osób, które być może w tej chwili są w takiej sytuacji, w jakiej pan był x lat temu, właśnie po wypadku, kiedy no, trochę się pana życie zmieniło. Tak, znaczy, no dziękuję, to jest bardzo miłe, co pani powiedziała, natomiast ja właśnie to, czy jestem, czy sobie dobrze daję radę, to sprawdzam każdego dnia, tak? To nie jest tak, że ja już usiadłem na laurach i stwierdziłem, że już zjadłem wszystkie rozumy, to jest każdego dnia testowanie swojej odporności i swoich doświadczeń i jednocześnie, to jedną ręką to, co powiedziałem, a drugą ręką po prostu staram się też dzielić swoimi doświadczeniami, przemyśleniami z otoczeniem, dlatego że właśnie każdy z nas, niezależnie od wieku, niezależnie od statusu społecznego czy majątkowego, może w każdej chwili stać się beneficjentem braku dostępności lub dostępności. No i uświadamiam po prostu tam, gdzie mogę, że tworzenie tej dostępności jest niezmiernie ważne, tak? Że właściwie każdy z nas, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, w jakim jest wieku, w jakim jest... Weźmy na przykład rodziców z dziećmi w wózkach, prawda? O, którzy właśnie, też dokładnie muszą pokonywać schody, bariery dokładnie różnego tak rodzaju. Dokładnie. Może mogę, że tak powiem, grono tych osób, które już są lub w każdej chwili mogą stać się beneficjentami tych braku tych rozwiązań lub istniejących rozwiązań, jest ogromna. No i staram się na swoim własnym skromnym przykładzie po prostu pokazywać, że pomimo tej niepełnosprawności można funkcjonować, ale pod warunkiem, że to otoczenie jest przyjazne, otwarte, dostępne. Pod niebem pełnym cud. Nieruchomie jest nudą. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko. Pewnie zostanie tam. Pod cudnym niebem jeszcze każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę, wygodnie ją przeżyję. Bo nie ma co w marzeniach, spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich puchar. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Gwiazdy matowieją i niczym się nie mienią. Zwykliśmy je zaklinać i szczęście swoje mijać, bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt. Wieczna sączy się struga, przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Przypominam, że gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab, i Tomasz Wasielewski, rzecznik prasowy Integracji. I o Integracji i przedsięwzięciach rozmawiamy, a jednym z wielu projektów Integracji jest konkurs Lider Dostępności. Niedawno galą w Pałacu Prezydenckim zakończyła się jego 6. edycja. Co to za konkurs i dlaczego Państwo postanowili go zorganizować? Panie Kamilu. W ogóle Lider Dostępności to jest chyba mój ulubiony projekt fundacji i mam okazję być przy tym projekcie od początku, już od kilku lat, jak ten konkurs organizujemy. I zależało nam na tym, żeby już nie tylko pokazywać i mówić o tym, jak tworzyć architekturę dostępną, bo to naprawdę kilkanaście lat temu to, jak myślało się o architekturze, no było straszne. Tak naprawdę nie myślało się o tym, jak z niej korzystają ludzie, jak korzystają z niej osoby z niepełnosprawnością. To naprawdę była duża rzadkość, jeżeli architektura uwzględniała potrzeby tych grup użytkowników i najczęściej tak naprawdę myślało się o osobach poruszających się na wózku. I my, myśląc o liderze, stwierdziliśmy, że to jest ten moment, w którym trzeba pokazać, że można robić coś więcej i że to nie wystarczy zbudować pochylni prowadzącej do wejścia, że ta architektura dostępna, że projektowanie uniwersalne to jest znacznie więcej, że gdzieś tam są osoby z niepełnosprawnością wzroku, że są osoby z niepełnosprawnościami słuchu, że tak naprawdę każdy z nas ma pewnego rodzaju potrzeby, które mogą być realizowane przez architekturę, która jest uniwersalnie dostępna i że to nie jest tak, że my projektując coś, że tak naprawdę w ogóle nie chodzi o projektowanie czegoś dla osób z niepełnosprawnością, tylko chodzi o to, żeby tworzyć dobrą przestrzeń, dobre budynki, które nie tylko są ładne, ale z których nam się wygodnie korzysta i z których my chcemy korzystać. Bo to też nie chodzi tylko o to, żeby te budynki spełniały pewne parametry i standardy, bo ta dobra architektura to jest znacznie więcej i to nie jest tak, że my weźmiemy jakiś standard, zgodnie z nim wybudujemy budynek i on będzie świetnym budynkiem. To tak nie działa i dobra architektura wymaga i świetnego projektanta, wymaga świadomego inwestora czy świadomej osoby prowadzącej ten projekt i wydającej na ten projekt pieniądze. I tak naprawdę bez dobrej współpracy na tej linii taki dobry budynek nie może powstać. I my właśnie w Liderze chcieliśmy pokazać, że można w ten sposób budować i można w ten sposób tworzyć, że z jednej strony architekt może pokazać swoje umiejętności warsztatowe, może stworzyć świetnej jakości budynek, ale z drugiej strony budynek, który jest funkcjonalny. No i te doświadczenia od pierwszego konkursu pokazują mi, że to był absolutnie świetny pomysł z tym konkursem i pamiętam pierwszą edycję, gdzie rzeczywiście ta architektura jeszcze nie była tak dobra jak dzisiaj. Chociaż już mieliśmy tam pewne takie zalążki ciekawych projektów, ale też zgłoszeń wtedy jeszcze nie było tak dużo. W tej chwili dostajemy kilkadziesiąt zgłoszeń w ciągu roku, więc też przygotowanie w ogóle do konkursu i przygotowanie do obrad jury to jest ogromny wysiłek, bo te wszystkie zgłoszenia trzeba przeanalizować. Natomiast jakość tych zgłoszeń jest naprawdę w tej chwili bardzo wysoka i my oczywiście musimy wybrać kogoś, kto jest najlepszy w danej kategorii, ale już często zdarza nam się na obradach jury, że w jakiejś kategorii przyznajemy na przykład dwie nagrody, bo jest naprawdę trudno wybrać tego, kto jest najlepszy. Często zdarzają się wyróżnienia, bo też ciężko jest przejść obok niektórych inwestycji i w ogóle je pominąć. One być może są trochę gorsze od tych najlepszych, ale w dalszym ciągu są świetne, więc tych nagród, oprócz nagród głównych, przyznajemy gdzieś tam obok jeszcze kilka, bo po prostu ten poziom pracy jest naprawdę niesamowity w tej chwili. I też już od kilku lat tak naprawdę ta nagroda nie jest już tylko nagrodą za architekturę, czyli w zasadzie zaryzykowałbym stwierdzenie, że obiekt, który dba tylko o architekturę, w tej chwili nie ma szans wygrać już w Liderze. Że tam zazwyczaj jest coś więcej, że są świetni ludzie, którzy przy okazji w tej architekturze dbają o to, żeby zapewnić świetne usługi. Są różnego rodzaju rozwiązania pozaarchitektoniczne, które służą osobom z różnymi niepełnosprawnościami, czy też osobom pełnosprawnym, rodzicom z dziećmi i tak dalej. Więc to naprawdę są w tej chwili fantastyczne projekty. I chyba w ogóle moja ulubiona kategoria z Lidera to jest obiekt zabytkowy, bo ona pokazuje, że właśnie, że to, że mamy do czynienia z zabytkiem, to, że tam pewnych rzeczy nie można zrobić, że konserwator się na pewne rzeczy nie zgadza, wcale nie powoduje, że ta architektura zabytkowa nie może być dostępna. I pamiętam z ostatnich lat takie obiekty jak teatr w Łazienkach Królewskich w Warszawie, który jest jedną z nielicznych, czy może nawet jedyną drewnianą konstrukcją teatru, która się zachowała i gdzie naprawdę konserwator na bardzo niewiele rzeczy pozwalał, a udało się w tym teatrze, co prawda wymyślając i trochę kombinując, jak zapewnić miejsca dla osób z niepełnosprawnością, udało się to zrobić. Udało się tam zrobić pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Udało się wprowadzić systemy, które umożliwiają zrobienie audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Więc to pokazuje, że można i że tego typu rzeczy są możliwe nawet w tak trudnych obiektach. Czy były takie realizacje, które kompletnie zaskoczyły jury? Takie bardzo nowatorskie, ale też być może zachwycające właśnie w swojej prostocie. Niby drobna zmiana, a jednak nikt wcześniej tego nie zauważył. Bo czasami chyba niewiele potrzeba, żeby dany obiekt był po prostu przyjazny. Na pewno w ostatnich latach takim obiektem było Muzeum Czartoryskich, które przeszło ogromną metamorfozę i to jest w ogóle przykład takiej wzorowej współpracy między architektem a konserwatorem zabytków. Przynajmniej z naszej perspektywy ten efekt wygląda wzorowo. Mam nadzieję, że rzeczywiście ta współpraca też tak przebiegała. Chyba gdyby nie przebiegała, to nie mielibyśmy tak świetnego efektu. Bo tam pokazano, że te rozwiązania architektoniczne dla osób z niepełnosprawnością mogą być super estetyczne i mogą wpisywać się w obiekt zabytkowy. Więc to było na pewno jedno z takich dużych zaskoczeń. Ale było też sporo takich skromnych obiektów, które to nie musi być wcale coś wielkiego, to nie musi być ogromna inwestycja. I pamiętam bazę nurkową na przykład, czyli to był tak naprawdę taki obiekt na pomoście, bazę nurkową dla osób z niepełnosprawnościami. Świetny pomysł i w ogóle też po stronie usługi, którą tam stworzono. Były świetne projekty przedszkoli. Zresztą w tym roku na liderze dostępności pracownia XY Studio powiedziała coś, co przyznam, że mnie trochę wzruszyło, bo oni powiedzieli, że ta pierwsza nagroda, bo oni już dostali w liderze dostępności ileś nagród za kilka projektów. I oni powiedzieli, że pierwsza nagroda ich w ogóle zmobilizowała do tego, żeby szukać projektów, które umożliwiają im robienie architektury uniwersalnie dostępnej, architektury dla każdego. I to chyba jest największy sukces tego konkursu, że my nie tylko wybieramy i promujemy fajne obiekty, ale też zmieniamy sposób myślenia tych osób, które dostają nagrody w konkursie. Czyli tych osób, które projektują, architektów w tym przypadku. Przyznam się, że na mnie kiedyś zrobiła wrażenie szpilkostrada we Wrocławiu. Taki patent, który mogłoby powielić chyba wiele miast, gdzie króluje kostka, nie zawsze przyjazna i dla szpilek, i też dla osób z niepełnosprawnościami. Szpilkostrada to oczywiście jest bardzo ciekawy projekt. My go pośrednio też go nagradzaliśmy, natomiast tak naprawdę nagradzaliśmy wtedy cały pomysł, który się wokół tego narodził. Bo to wydaje się bardzo proste działanie, czyli że mamy starówkę z nierówną nawierzchnią, więc wstawiamy pas z jakichś równych płyt, żeby po prostu było wygodniej się wszystkim po tym poruszać. I rodzicom z dziećmi, i osobom na wózkach, i kobietom w butach na obcasie, tak naprawdę w efekcie tego każdemu z nas. Natomiast szpilkostrada to był taki bardzo przemyślany projekt. Czyli tam nie chodziło tylko o wymianę nawierzchni, ale też o to, gdzie ją wymienimy. Czyli tam zostały przeprowadzone duże analizy, jak wygląda ruch na starówce. Te ciągi piesze, które zostały wykonane, zostały zrobione tak, żeby na przykład one nie kolidowały z ruchem kelnerów, którzy wchodzą do restauracji i zanoszą coś do ogródków na zewnątrz. One zostały zaprojektowane tak, żeby umożliwić wygodne oglądanie kamienic, czyli dlatego nie przebiegają bezpośrednio przy ścianie tych zabytkowych budynków, tylko w pewnej odległości od nich, żeby dało się złapać odpowiednią perspektywę. Więc to jest naprawdę przemyślany projekt, za którym stoi ileś takich rozwiązań, których na pierwszy rzut oka nie widać. I rzeczywiście oni wykonali tam dobrą robotę, zauważając w ogóle te rzeczy. Za chwilę porozmawiamy o tegorocznych zwycięzcach. Porozmawiajmy o tegorocznych laureatach konkursu Lider Dostępności. W przestrzeni publicznej wyróżniliśmy w tym roku Park Miejski w Starogardzie Gdańskim. Nie było tu nagrody. To jest w ogóle ciekawe, że akurat przestrzeń publiczna zazwyczaj jest chyba najsłabiej reprezentowaną w konkursie kategorią. A co tam takiego niesamowitego było w tym parku w Starogardzie Gdańskim? To była taka przestrzeń, po której można było się swobodnie poruszać, po której oni sobie dosyć dobrze poradzili z takimi trudnymi i dużymi zmianami poziomów, zapewniając przestrzenie, po których można wygodnie poruszać się na wózku. Były oczywiście ławki, na których mogliśmy odpoczywać o odpowiednich parametrach. Była przestrzeń, która umożliwiała bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Natomiast tylko dlatego wyróżnienie, że też w tej kategorii nie zrobili niczego więcej, nie zrobili czegoś, co by tą przestrzeń powodowało, że to naprawdę byłaby przestrzeń tak wyróżniająca się, jak wyróżniają się budynki w niektórych kategoriach. Wspominam o tej nagrodzie, bo mam nadzieję, że też ktoś, kto tworzy przestrzeń publiczną, usłyszy o tym i być może w kolejnych latach dostaniemy ciekawsze projekty w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że to zmobilizuje twórców tych przestrzeni do tego, żeby się zgłaszali po prostu do konkursu, bo jestem przekonany, że są jeszcze lepsze przestrzenie w Polsce, które moglibyśmy nagrodzić. Powiedział pan ławki, czyli tych ławeczek też brakuje? Nie, to nie chodzi o to, że one były jakieś specjalne. One to po prostu były niezłe ławki, bo to jest chyba problem w tym, że w przestrzeniach publicznych zazwyczaj są stawiane kiepskiej jakości ławki. Czyli są stawiane ławki, które mają po prostu dobrze wyglądać. Są często po prostu takim wstawionym prostopadłościanem, bez oparcia, bez podłokietników, tylko po to, żeby on dobrze wyglądał, a nie po to, żebyśmy my chcieli na nim siedzieć i żeby wygodnie nam się na nim siedziało. Tam jednak zadbano o to, żeby te parametry były takie, żeby nam się po prostu chciało tam siedzieć, żebyśmy byli w stanie w ogóle tam dłużej posiedzieć. Niestety to wbrew pozorom wydaje się prosta ławka i rzecz dosyć oczywista, ale niestety wcale nie jest to częste i gdzieś ten efekt wizualny w rozumieniu projektanta często przeważa w przestrzeni publicznej nad jej użytecznością. To nie znaczy, że coś, co użyteczne, musi być brzydkie, tylko trzeba podjąć wysiłek i spróbować te dwie rzeczy ze sobą pogodzić. I ja uważam, że to jest absolutnie możliwe, tylko trzeba w ogóle przestawić trochę swój sposób myślenia, jak o tej przestrzeni myśleć. Natomiast oprócz tej przestrzeni publicznej nagrodziliśmy stację metra Młynów w Warszawie, to jest jedna z nowych stacji. Nagrodziliśmy przedszkole imienia Smoka Felusia w Mielcu. Ale proszę opowiedzieć, czym ta stacja metra się wyróżniła? To jest jedna z takich stacji, na których zadbano o taką dużą użyteczność i wygodę, między innymi na peronach. Na metro mamy tylko w Warszawie, natomiast na wielu stacjach metra jest problem bardzo wąskich przejść na peronach. Myślę, że osoby, które korzystają z metra, świetnie to znają z wielu stacji. Na na tej stacji udało się ten problem wyeliminować. Tam dosyć swobodnie można poruszać się z jednego końca na drugi koniec peronów. To jest na pewno jedna z ważniejszych rzeczy, którą udało się tam zrobić. Jest to też jedna z nielicznych stacji, na której wreszcie ktoś pomyślał, że ławki muszą być wygodne, czyli wracamy też do tego tematu poprzedniego, bo niestety na innych stacjach metra te ławki nie wyglądają najlepiej. I znowu często architekt tworzy coś, co ma fajnie w jego mniemaniu wyglądać, ale na czym często w ogóle nie da się siedzieć. Na tej stacji udało się to zrobić. Mamy cały szereg rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, jak ścieżki dotykowe, plany tyflograficzne. Oczywistością już są windy, schody ruchome, które ułatwiają poruszanie się po tej stacji. Natomiast chyba największą zaletą tej stacji są właśnie perony, ale też to, jak ona estetycznie wygląda, że to jest, no jest to przy okazji kawałek dobrej roboty architektonicznej. I tak, wydaje mi się, że to są te główne cechy, te najważniejsze tej stacji. Aż chciałoby się powiedzieć, szkoda, że na pozostałych stacjach nie ma takich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, jak tutaj na stacji Młynów. Częściowo są też na innych stacjach, to nie jest tak, że one zostały tylko na tej stacji zaprojektowane, natomiast ona w tych rozwiązaniach przestrzennych i to, jak po niej można się poruszać, jest jedną z lepiej zaprojektowanych stacji. I to też, jak są zaprojektowane te rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, czy one są po prostu zaprojektowane na wyższym poziomie niż jest to na innych stacjach. Czyli już wchodziliśmy absolutnie w takie detale, które wymagały analizy całego układu stacji, analizy jej projektów i tak dalej. To wszystko tak naprawdę miało wpływ na to, że ta stacja jest akurat lepsza niż inne stacje. Co dalej? Przedszkole miejskie Smoka Felusia. W ogóle to pamiętam z obrad, że to była fantastyczna w ogóle prezentacja, bo oni jednego z chłopców, który uczęszcza do tego przedszkola, po prostu przebrali za smoka i on był takim naszym przewodnikiem w ogóle po tym przedszkolu, pokazując nam wszystkie rozwiązania, które w tym przedszkolu zostały zastosowane. Pamiętam, że ta prezentacja zrobiła w ogóle ogromne wrażenie na jury, ale oczywiście nie za to nagradzamy. To jest przedszkole, które też ma szereg rozwiązań dla dzieci z niepełnosprawnością, dla rodziców, którzy te dzieci przywożą, bo też po prostu rodzic może być osobą z niepełnosprawnością, czyli zaczynając od miejsc parkingowych, poprzez dojście do budynku, windę w środku, również różnego rodzaju oznaczenia dotykowe, sale do ćwiczeń dla osób z niepełnosprawnością i cały szereg takich rozwiązań, które ułatwiają uczęszczanie do tego przedszkola właśnie dzieciom, między innymi dzieciom z niepełnosprawnościami. Są tam też pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością, dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu. To jest cała masa takich rozwiązań, które w przedszkolach bardzo rzadko się zdarzają. Czy ja w tych poprzednich edycjach chyba nie pamiętam tego typu rozwiązań w przedszkolach, które były zgłaszane do konkursu. I równolegle w tej samej kategorii nagrodziliśmy też szkołę podstawową numer 174 w Warszawa Wesoła. To znowu był projekt rozbudowy już istniejącej szkoły i to był projekt, który był świetny estetycznie z jednej strony, z drugiej strony miał też pewne rozwiązania proekologiczne, bo oni w ogóle zmienili założenia projektu po to, żeby uratować na przykład jak najwięcej drzew, które na terenie tej szkoły się znajdowały. Jeśli chodzi o obiekt zabytkowy, w tym roku nagrodziliśmy Muzeum Emigracji w Gdyni i ponownie z jednej strony mamy do czynienia z ciekawą architekturą, też architekturą, która była bardzo trudna w związku z tym, że to był obiekt zabytkowy i jak te obiekty zabytkowe tworzone w czasach, kiedy nie myślało się o dostępności architektonicznej i stąd też my mamy tak duże problemy z tymi obiektami zabytkowymi. Natomiast oprócz tej architektury Muzeum Emigracji robi naprawdę ogrom rzeczy dla osób z niepełnosprawnościami. Ja chyba nawet przez tą godzinę, która nam została, nie byłbym w stanie tych wszystkich rzeczy wymienić. Ale od wystawy, która jest, na której są różnego rodzaju rozwiązania, typu audiodeskrypcja, możliwość zwiedzania z tłumaczem języka migowego, różnego rodzaju warsztaty dla różnych grup osób z niepełnosprawnością, dla dzieci, dla osób starszych i tak dalej. Tam naprawdę ta lista tego, co oni robią, jest tak długa, że nie starczyłoby nam na nią czasu. No i obiekt mieszkalny, tutaj nagrodziliśmy Dom Marzeń w Gdyni. To jest znowu obiekt, który został stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnością, w którym te osoby mogą przez pewien czas przebywać po to, żeby nauczyły się samodzielnie funkcjonować i mogły później poza tym miejscem samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, żeby mogły podejmować pracę, potrafiły się sobą zająć i tak dalej. Czyli to jest trochę takie miejsce, które ułatwia i umożliwia wejście w takie dorosłe życie, w życie samodzielne osobom, które były z różnych powodów wcześniej mniej samodzielne. Więc wydaje się, że to w ogóle jest miejsce bardzo ważne i w którym robi się bardzo dużo dla osób z niepełnosprawnością. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim turysta, ten co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Przypominam, że gośćmi dzisiejszej Trójki pod Księżycem są Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab i Tomasz Wasielewski, rzecznik prasowy Integracji, i o Integracji i jej przedsięwzięciach rozmawiamy. Przed chwilą mówiliśmy o laureatach konkursu Lider Dostępności i pojawiły się tam też ławeczki, no taki właściwie element krajobrazu, parków, przestrzeni miejskiej, który jest znany od lata, jednak się okazało, że tych ławeczek, takich zwłaszcza przyjaznych dla wszystkich, na których by się chciało posiedzieć, brakuje. Ten konkurs Lider Dostępności to tak naprawdę można powiedzieć chyba wisienka na torcie wszelkich działań integracji na rzecz propagowania i wręcz walki o dostępność architektoniczną, no choćby takich prostych ławeczek. Co to za działania? Działań jest dużo wbrew pozorom, bo to jest rzeczywiście wisienka na torcie i to jest w taki wizualny sposób bardzo łatwe do zauważenia ta zmiana jakościowa. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze na sekundkę wrócić do tego, co Kamil powiedział o tych dostępnych przestrzeniach publicznych, które Lider Dostępności nagradza. I a propos tych ławeczek, bo to jest wbrew pozorom, wydaje się, detal, tak jak pani wspomniała, natomiast to jest rzecz, która mnie samego też zaskakuje. Jako osoba poruszająca się na wózku, wydaje się, że nie jest to dla mnie akurat szczególnie ważny element taki na co dzień, że koniecznie muszę przycupnąć na ławeczce w parku czy gdzieś w przestrzeni publicznej, ale jak żywo przypominam sobie, dzisiaj byłem na konsultacjach społecznych Zieleni Miejskiej w Warszawie i w ramach tych konsultacji między innymi właśnie konsultowano to, jak powinny być skonstruowane ławki w przestrzeni publicznej. I jednym z rozwiązań, które wtedy osobiście mnie zaskoczyła prostota tego rozwiązania, to było na przykład to, że ławki i spoczniki takie, żeby na chwilkę oprzeć się podczas dłuższego spaceru, będą zaopatrzone w uchwyt czy wieszak, na przykład na torbę, tak? Czy jakiś element zaczepu, dzięki któremu na przykład kule, o których osoba poruszająca się mogłaby chwilkę odpocząć na ławce i na przykład mieć jakiś uchwyt, gdzie te kule będzie można byłoby zaczepić, żeby one się nie przewróciły zaraz na ziemię. A drugie rozwiązanie, które widziałem wprawdzie na zdjęciu, ale nie w ramach konsultacji, ale które mnie bardzo miło zaskoczyło, wręcz zauroczyło, to było, uwaga, ławka w parku z przewijakiem dla dzieci i z zadaszeniem na wypadek, gdyby akurat pogoda nie sprzyjała lub zbyt mocne słońce świeciło lub deszcz padał. Czyli ławka z przewijakiem dla dzieci. To mnie akurat bardzo zauroczyło, dlatego że sam jestem tatą, no dzisiaj już 7-letniej dziewczynki, ale pamiętam, jak chodziłem z nią na spacer, wożąc ją na kolanach, jadąc na wózku, woziłem ją na kolanach i no zdarzało się, że dziecko trzeba było przewinąć również w miejscu publicznym. No i w tym momencie ławka zaopatrzona w przewijak dla dzieci, no powiem szczerze, że bardzo by mi była mile widziana. No akurat nie trafiałem na takie, natomiast widziałem, że tego typu rozwiązania już zaczynają się gdzieś pojawiać. Więc to, co Kamil powiedział o przestrzeniach publicznych, że estetyka to jest jedno, ale funkcjonalność i pewne rozwiązania proste, jak się okazuje, potrafią być bardzo, bardzo pomocna. Druga rzecz, o której... Wracam do tych ławek, czyli właśnie dla młodych rodziców, żeby móc przewinąć dziecko, ale też na przykład dla osób, które chcą po prostu odpocząć w czasie spaceru, absolutnie, które no, potrzebują tej chwili zatrzymania się, oddechu. Absolutnie. Więc wygoda, czyli estetyka to jest jedno, ale funkcjonalność, czyli to, że one są wygodne, to, że są zaopatrzone w pewne rozwiązania, tak jak wspomniałem, uchwyt, wieszak, czy to na kulę, czy na laskę osoby niewidomej, czy po prostu na torbę.